राम यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 8 अप्रैल 1995 को लगभग प्रातः 8:30 रामधाम सिंथन में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। जीव परमात्मा का अंश होकर अविनाशी का अंश अविनाशी होकर विनाशी चीजों का आश्रय लेता है, ये बड़ी भारी भूल है। और ये भूल खुद ने अपने की है तो अपने को मिटानी पड़ेगी, तो अपने को मिटानी पड़ेगी तो उसकी चीज जल्दी करना चाहिए, देरी क्यों करनी चाहिए। जब अपने को ही करना है काम और अपना काम है तो उस वास्ते देरी क्यों करनी चाहिए। आज ही अभी के जाने हुए असत्य का त्याग करना है, कितनी विचित्र बात है। जाने हुए असत्य जो संसार का संबंध नहीं रहेगा, ये जाना हुआ असत्य हमारे जाना हुआ है, तो जाने हुए असत्य का मोह नहीं रखना, उनका त्याग कर देना। त्याग किया उसे मोह नहीं रहना, उनका भरोसा नहीं रखना, उसमें आश्रित नहीं रहना, तो उसके आश्रित नहीं रहना, उसका विश्वास नहीं करना, ये त्याग है। विश्वास वो मूढ़ कहा विश्वास है आवत ही रह जाता है। जो हमारे साथ नित्य निरंतर वियोग हो रहा है उससे हमें विमुख होना है, इतनी बात है। शरीर का देखो आप प्रत्यक्ष सबके अनुभव की बात है कि अपने आप को हम बालक कहते थे, हम बच्चे हैं, हम तो बालक हैं ऐसे कहते थे, अपने को बालक कहते थे। वो अपने को अभी जवान कहने लगे, बूढ़ा कहने लगे, तो आप कैसे जवान हुए कैसे बूढ़े हुए, आप तो जानने वाले हैं। अब आप ही बदल जाते हैं तो फिर कैसे जानते, उनके साथ ही वैसे होते चले जाते तो कैसे जानते। जैसे पूर्व जन्म की बात मृत्यु समय एक बड़ी आघात की बात होती है, ऐसा जोर से आघात लगता है जिसे बात भूल जाता है, तो वो ऐसी बात नहीं हुई है, बालपना छूटा तो वैसे आघात नहीं हुआ। इस वास्ते बालक बने गए जवानी गई अब की बात याद है, तो आप तो वही रहे और ये बदलता हुआ शरीर बदलता है, मन बदलता है, बुद्धि बदलती है, विचार बदलते हैं, सिद्धांत बदलते हैं, मान्यता बदलती है, देश बदलता है, काल बदलता है, वस्तु बदलती है, ये सब बदलने बदलने वाला विभाग और है और न बदलने वाला विभाग और है। ये संसार जितना दिखता है बदलने वाला विभाग है और इसमें जो परमात्मा है वो न बदलने वाला विभाग है। हमारा वो परमात्मा हमारा है, हमारी जाति का हमारा खास संबंधी है, जो सब में परिपूर्ण है, सब में व्यापक होते हुए भी अलग न्यारा है, वो भी अलग में है, न्यारा भी है, वो मेरा है। परमात्मा अपार है, असीम है, संसार पार वाला है, सीमित है, तो वो परमात्मा हमारा है और वो हमारे में है। अभी बताया ना, भीतर है हमारा परमात्मा, हमारे भीतर है। जो है उसी को ही प्राप्त करना है और जो हमारे से दूर हुआ है उसी का त्याग करना है। हमारा उद्योग क्या, कुछ नहीं, केवल विचार करके इसको ठीक समझ लेना है कि ये तो हमारे से अलग होने वाला, ये हमारा नहीं है, प्रत्येक क्षण अलग रहा है, वो परमात्मा हमारा है। उस परमात्मा को अपना माने, अपना मानना मात्र है सही, और अपना नहीं मानना है ये गलत। ऐसे संसार को अपना न मानना सही है और अपना मानना गलत है, कि अपने साथ ये रहता ही नहीं, किसी क्षण भी आपके साथ संसार रहता नहीं और भगवान किसी क्षण भी आपसे अलग होता नहीं, वो हमारा है। वे अनेक रूप धारण करे, अनेक अवतार ले, अनेक तरह की लीला करे, सब कुछ करे, परंतु हमारे से अलग नहीं हो सकते, वो हमारे हैं। सज्जनों इतनी बात है, भगवान को अपना माने, क्यों अपने है, और ये शरीर और संसार अपना न माने, क्योंकि अपने नहीं है ये, इनमें अभ्यास की जरूरत नहीं है। ख्याल करके आप सुने, अभ्यास होता है वो शरीर इंद्रियां अंतःकरण इनके द्वारा होता है, प्रकृति और प्रकृति के द्वारा अभ्यास होता है। प्रकृति की वस्तु बिना अभ्यास कर नहीं सकते, बार बार उस परमात्मा में मन लगाना ये अभ्यास है। अभ्यास से वास्तव में उद्धार नहीं होता है, ये आपको बात नहीं मालूम देगी परंतु बिल्कुल सच्ची बात है। अभ्यास से उद्धार नहीं होता, अभ्यास में जड़ की नाशवान की आवश्यकता है, और जिसकी आवश्यकता है उसका त्याग नहीं कर सकते। जैसे अन्न जल की आवश्यकता है तो अन्न जल का त्याग नहीं कर सकते, ऐसे अभ्यास के लिए मन बुद्धि इंद्रियों की आवश्यकता है तो इनका त्याग नहीं कर सकते। बात नहीं बना दे कि हमारे नहीं है, हम ये नहीं है, हमारे लिए नहीं कह दो बेशक, परंतु इनके द्वारा जब हमारे को लाभ लेना होगा तो इनका त्याग कैसे करेंगे। ये जो वेदांत में, न्याय में, सांख्य में, योग में वर्णन आता है, ये प्रकृति है, प्रकृति पुरुष अलग है, और ये सब पांच भूत और तीन शरीर और सब जो है, पांच कोष ये अपने नहीं है। उसका विवेचन करने का तात्पर्य है कि ये प्रकृति का अंश इधर है और आप साक्षात परमात्मा के साथ उधर है। जितनी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का तात्पर्य ये है। तो जड़ के द्वारा चिन्मय तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती, होगी नहीं, कभी नहीं होगी। जड़ता के त्याग से चिन्मयता की प्राप्ति स्वतः है, अभी अभी अभी है। तो अभ्यास का वर्णन आता है, आता है शास्त्र में, तरह का वर्णन आता है शास्त्रों में, वर्णन तरह तरह का किया है। व्रत और उपवासों की आप बात देखो तो भोजन आदमी कब करे, अवसर ही नहीं मिलेगा। सब तिथियों का उपवास, सब बारों का उपवास, सब महीनों का, शास्त्री सब बात आप नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, कैसे करोगे। स्वयं विचार करना होगा, स्वयं को, खुद को विचार करना होगा। जो अपना नहीं है, अपना नहीं माने उसको। आप जो अभ्यास कहते हैं ना, अभ्यास देरी लगती है और अभ्यास करते करते वो दृढ़ होता है, अदृढ़ और दृढ़ दो तरह का होता है। ऐसे परोक्ष और अपरोक्ष दो होता है, और वो अपरोक्ष ज्ञान वो भी दृढ़ होता है, अदृढ़ होता है। ज्ञान दृढ़ अदृढ़ नहीं होता, अपरोक्ष परोक्ष नहीं होता, वो तो अपरोक्ष ही है, साक्षात अपरोक्षात। ये वेद कह रहे हैं, उपनिषद में आया है, प्रत्यक्ष आप अपने को कहते मैं हूँ, इतनी विलक्षण बात, इतनी विलक्षण है, आप क्या कहें। कुत्ता बिल्ली ये भी मैं हूँ ऐसा बात उनको भी है, वे कर सकते नहीं, इसमें त्याग कर सकते नहीं, ज्ञान कर सकते नहीं, विवेक शक्ति नहीं है। तो विवेक शक्ति वहां नहीं, ऐसी बात नहीं है, विवेक शक्ति लुप्त हुई हुई है। यहाँ विवेक शक्ति है, एक भगवान मेरे है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। सज्जनों ये आप मान लें, मानना होता है, उसका अभ्यास नहीं होता है, वो स्वीकार करना होता है, और नहीं मानना होता है वो अस्वीकार करना होता है। और स्वीकार करना और अस्वीकार करना ये सबको आता है। ये हमारी जो मैना माताएं बहना बैठी है, ये अपने तिहर को अपना घर मानती है, छोरों से लड़ती है, तो मेरे घर आना पता लगा देगा, खबर नहीं होगी, मेरा घर मानती है, पर विवाह होने पर उस घर को अपना नहीं मानती, उसको अभ्यास करना नहीं पड़ता है। कि कई दिन अभ्यास करो कि ब्याह हो गया, यूं उसको अभ्यास करना नहीं पड़ता, वो स्वीकार कर लेती है, स्वीकार कि यह घर मेरा, त्याग में ही स्वीकार है, ग्रहण में भी स्वीकार है। अगर ये आप लोग कर लें, हम लोग कर लें, आप में सबकी बात है, ऐसे कर लें कि जो हमारे को दिन दिन छाड़िया जाते हैं, ताशो किसासन ही है, दिन दिन छाड़िया जाते हैं, ताशो किसासन ही परदेशी की प्रीत जब तो बारन लावे, कहा परदेशी की प्रीत। ये परदेशी है, प्रत्यक्ष अलग हो रहा है, जो अलग हो रहा है उसने अलग स्वीकार करना है, जो अभिन्न है उसको स्वीकार करना है। वो स्वीकृति में अस्वीकृति में जड़ चीजों की जरूरत नहीं है, स्वयं को करना पड़ता, स्वयं को अपनों को मानना, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, शरीर संसार मेरा नहीं है, ये प्रकृति का है, परमात्मा की जो प्रकृति शक्ति है उसका है ये, और मैं परमात्मा का हूं। केवल ये स्वीकार करना है, जैसे लड़की कहती है ये पीहर मेरा नहीं है, ससुराल मेरा है, वो स्वीकार कर लेती है, उसको अभ्यास करना नहीं पड़ता है। अभ्यास हो तत्र से तो यत्नो अभ्यास, बार बार प्रयत्न किया जाए, यतो निश्चर्ति मनस्तन चलम स्थिरम ततस्तो नियमित आत्मनियो वसंग नियत, ये अभ्यास है। जहां जहां जाओ वहां चाहता अगर उसमें लगा रहा हो, जहां जाकर हटा नहीं लगा रहा, ये अभ्यास है। अभ्यास से एक नई स्थिति बनती है, बोध नहीं होता है। इसका ऊंधा अर्थ आप न लगावे, मेरी बात को सच्चे माने, अर्थ ऊंधा न लगावे। ऊंधा अर्थ क्या है कि राम नाम करना छोड़ दे, भजन करना भी छोड़ दे, पढ़ना भी छोड़ दे, ये ऊंधा अर्थ है। और छोटा अर्थ क्या है कि भजन हो रहा है, ये जड़ अंश भी भगवान की तरफ लग जाए, आप खुद भगवान की तरफ लग जाओ, तो आपके जितने जितने आपके मंदिर करने वाले सब भगवान में लग जाएंगे। सन्मुख हो जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगदास ही तब ही, केवल हम भगवान के हैं। ये जो वाणी में गुरु की महिमा आती है, वो गुरु क्या है आप ध्यान देंगे सुने। मैंने जैसे समझा है, सुना है, पढ़ा है, उसके अनुसार कहता हूं। मेरी बात मान ले, ये आग्रह नहीं है, कोई आग्रह नहीं, परंतु बात जैसे मेरे समझ में आई वैसे कहता हूं। गुरु क्या करते हैं? गुरु करते हैं कि तुम भगवान के हो, केवल सन्मुख कर देते हैं, और विश्वास होता है गुरु के वचनों पर, तो हम भगवान के हैं। अग्नि की साक्षी में ब्राह्मण कह देता कि बेटी ये तेरे भर है, बस यह तुम जाओ, ये तेरे भर है, ये तेरे हैं, ये पीहर वाले तेरे नहीं है और तू इनकी नहीं है, तू उनकी है और वो तेरा भर है। ये काम है गुरु का। तो शास्त्र से मान लो, किसी कहने से मान लो, गुरु से मान लो, गुरु भाई से मान लो, किसी से मान लो। कलकत्ते में जयदयाल जी कसेरा थे, बहुत से लोग जानते हैं उनको। तो नाथ माने चा कर रखो जी, ये बोला करते थे। एक दिन नीचे से दो तीन तले पर खड़ा था, पर पोता पोता था उनका। वो बोले बाबा जी धन भगवान राख लिया, उसने उसे गाना छोड़ दिया। उन्हें चाकर रखो, अब क्यों कह चाकर रखो, हमारी नौकरी लग गई, चाकर हो गए हम तो। अब छोटा बच्चा कैसे कह रहा है वो, इतनी बात है। तो गुरु महाराज संत महात्मा क्या कहते हैं कि तुम परमात्मा के हो। अब इतनी बात मान लो, बेड़ा पार है, हम तो यहाँ के है ही नहीं। संत कहते हैं मैं तो पूर्वी हो, पूर्व देश रहो, मारी बोली लखे नहीं कोई, मारी बोली जो लखे धर पूर्व लो होए। तो पूर्वी हो, पूर्व पूर्व से ही पूर्व भगवान के हुआ सदा से, मम्मी वंशो जीव लोग, मैं पूर्वी और पूर्व देश को, अब हमारी बोली लिखा नहीं बैठे, अब पूरी बोली अच बोलने लगे, बोली त्यार मेरा करे, बिल्कुल हमारी भाषा, हमारी भाषा अलग अलग है। हमारी बोली वो ही लगे जो धर पूर्व लोग हो, कोई पूर्व लोग हो गया ना तो वो मेरी बोली जानेगा नहीं, तो मेरी बोली लिखा नहीं कोई। या भगवान के हैं ऐसी बोली जानते नहीं, आते लगते नहीं। हम ऐसे ऐसे, हम तो माँ बाप के हैं, इस घर के हैं, इस मोहल्ले के हैं, उसे हैं, ये भाषा है यहाँ की, वो भाषा नहीं जानते नहीं, सब बोली लिखे नहीं कोई। बात इतनी है, संजोती जी महाराज बड़े अच्छे थे। श्री गोविंदगा जी से, सेठ जी से मैंने और किसी को नहीं सुना कि ये जीवन मुक्त है। स्वयं ज्योति जी महाराज के लिए कहा है भाई वृद्ध संत है, सेवा कर कोई लाभ ले लो, जीवन मुक्त महात्मा है। हम दर्शनों गए थे, उसे बात हुई तो कहने लगे बात तो इतनी है, हम तो साधु मोड़ा हो गए, कुछ साधु मोड़ा जरूरत नहीं, कहीं जाने जरूरत नहीं, हे नाथ मैं आपका हूं, इसको मान ले बस। मैंने संतों की पसंद सुने हैं, पढ़ा है, कोई कहते हैं कि तुम कैसे कहते हो, तुमने भगवान ने कह दिया तुम्हारे को, कि भगवान ने नहीं कह दिया है, मैंने कह दिया है, क्योंकि मेरा ही, मेरे ही कहने की जरूरत है, भगवान को कहने की जरूरत नहीं। भगवान तो कहते हैं सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, मेरे हैं सब मेरे हैं, उनको कहने की जरूरत क्या है। मैं नहीं मानता तो कहने मेरे को जरूरत है, क्यों मैं भगवान का नाम और संसार का मानता हूँ, तो मान्यता गलती क्यों मैंने की है, भगवान क्या कहे, भगवान तो कहते हैं सब मम प्रिय, सब मेरे प्यारे हैं, तो भगवान को कहने की मानने की जरूरत नहीं है, वो तो जानते हैं। और ये संसार वो भगवान कहते हैं अपरा यम इतस्व न्याम प्रकृति विद्धि मे पराम जीव भूताम महाबाहो ये दम धारिय थे। जगत, जगत तो इस परा प्रकृति ने धारण कर रखा है, जीव ने धारण कर रखा है, प्रकार संसार है कहाँ, परमात्मा के संसार में मैं ही हूँ। और संत महात्मा कहते हैं जीवन मुक्त कहते हैं मैं ही हूँ, परमात्मा ही है, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं, वो सब ईश्वर है। इस जीव ने कहा है संसार, संसार धारण कर रखा है, संसार है तो इसने धारण कर रहा है, इस वर्ष को त्यागने की इस पर जिम्मेवारी होगी, क्योंकि इसने अपना मन लिया, इसको अपना न माने और भगवान से विमुख हो गया, उस भगवान को अपना माने। आज अभी इसी क्षण यहाँ ही ये कह दूंगी ये हमारा नहीं, ये शरीर संसार ये अलग चीज है, मैं मेरे भगवान का हूँ, मेरे तो परमात्मा है, मीराबाई का स्वरूप यही है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, और कोई मेरा नहीं है, ना ससुराल वाले मेरे हैं, ना पीर वाले मेरे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई दूर है ही नहीं, तो हम तो भगवान के हैं। अभी आप स्वीकार कर लो, अभी अभी इसी क्षण हो गया बेड़ा पार। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज। बिगड़ी हुई तो अनेक जन्मों की है, और सुधरने में आज सुधर जा रहा, आज भी अभी, आज भी तो 24 घंटा होता है, तो अभी सुधर जा, अभी अभी। अब शरीर इंद्रियां सब प्रकृति उत्पन्न वाले, जड़ के अंश है, आप चेतन के अंश हो, बात जानते हो, मानते हो, पढ़ते हो, सुनते हो, सुनाते हो, अभ्यास करते हो, अगर इसको बात को मान लो तो क्या क्या जोर आता है, सीधी शादी क्या समय लगता है इसमें, सच्ची बात है स्वीकार कर लो। आप इतने बैठे हैं, कोई इसको कह सकता है कि ये सच्ची नहीं है, ये स्वयं परमात्मा का अंश है, शरीर जितने स्थूल सूक्ष्म कारण सब शरीर प्रकृति के हैं, मैं परमात्मा का हूँ, आप चेतन हो, ये सब जड़ है, ये जड़ अंश है, आप चेतन अंश हो, तो हम भगवान के हैं, ऐसे बस तुझे अभी अभी अभी इसी क्षण है ये रात में आपका हूँ, कहते दिखता नहीं, दिख जाएगा, जरूर दिख जाएगा, सच्ची बात दिख ही जाएगी, अक्षर पढ़ते हैं वो याद करते हैं वो भी दिखने लग जाते हैं, पहले सीखते हैं तो याद नहीं होते, भूल जाते हैं, क ख ग घ ग पांच अक्षर सीख लो, पांच अक्षरों के बाद में सीधा पांच अक्षर तो बता देगा बालक, घ ये क्या है, तो हट जाएगा, ये क्या है, फिर ये क ख ग घ है सर, यूं बोलेगा, आप यूं बोलना पड़ता है, चटा चट लिखते जाता है, शरारत करते हुए अक्षरों को यूं जानना पड़ता है, जो नई सीखी हुई बात भी इतनी पक्की हो जाती है, जो सही बात सही क्यों नहीं हो गई, सही बात है एकदम ही, भगवान के हम है, हमारे भगवान है, मेरे भगवान है, चलते फिरते मस्त हो जाओ मस्त। एक छोरी की बात आ गई आज, छोटी छोरी, उसकी बहन थी अपने ससुराल, उसका समाचार आया कि वो आएगी, वो कहते मारी गुट्टी भाई आसी, मारी गुट्टी भाई आसी, खेल तो मारी गुट्टी भाई है, भगवान तो मारा है, अरे पता ही नहीं थे मारा है, छोटी छोरी मारी गुट्टी भाई आसी, जो आप भगवान को अपना मानो तो आप मारवाड़ी भाषा में कोई कॉन्ट्रा मार जाओ तारे कोई नुकसान हो गया, बताओ फायदा तो बड़े से बड़ा है, नुकसान किंचित मात्र भी नहीं है, थोड़ा भी केस तक नुकसान नहीं है, आप ये आपको आती है विद्या, इस विद्या को आप जानते हैं, कैसे जानते हैं, आप गृहस्थ आश्रम थे, अब साधु हो गए, सपने में भी गृहस्थ ये नहीं दिखता आप गए, नहीं होने बात तो आपने पक्की कर ली है, जैसी बात भी आप तो मानते नहीं, थोड़ा विचार करो, साधुपना मान लिया आपने हम साधु हैं, अरे गुरु को मान लिया हम गुरु के हमें हम चेला है उनके, केवल स्वीकृति है, हम गृहस्थ तो नहीं है, ये अस्वीकृति है, हम शरीर इंद्रियां अंतर्गत सूल सूल कारण शरीर हम नहीं है, सच्ची बात है, हम नहीं है शरीर, शरीर हमारा संबंध नहीं, संबंध होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं, अमावस्य रात का और सूरज का संबंध कैसे हो, है ही नहीं, और शरीर ने संबंध जोड़ा नहीं, संबंध जोड़ा क्या बोला आपने, शरीर तो बिल्कुल इतना निर्लेप है आपसे, आपकी परवाह ही नहीं करता, अपने मतलब की बात करेगा, एक दिन थोड़ी देर पानी नहीं पाओ तो गड़बड़ी हो जाएगी, अन्न नहीं तो इतना होशियार है कि हरदम इसकी सेवा करते रहो, खिलाते पिलाते सुनो सुनाते रहो तो ठीक है, या थोड़ा गड़बड़ी कर दो तो गड़बड़ी हो जाएगी, अब रात सोए नहीं तो आज नींद आने लग जाए, इतना ही कहते रोजी ना तेरे को सुलाते हैं, चार दस दिन न सुलभ क्यार दे, इतना गुणसोर इतना कृतज्ञ, यार आप उसके पीछे पड़े हो, रोजेदार रोटी खिलावे बार शाम तक, दस मिनट नहीं खिलावे तो क्या है? उसका गुण एहसान मानता है, एक दिन भी मानता है ये यार, ये तो इतना स्वार्थी। यार आप बड़े भारी पोले हो जो हाँ हाँ देवी सीधी शादी में अपना नहीं है। संसार साथी सब स्वार्थ का है, यार पक्का विरोधी परमार्थ के है। इसमें साथ उड़ जाओ परमात्मा पक्का विरोधी। संसार साथी सब स्वार्थ के है, पक्के विरोधी परमार्थ के है। देगा न कोई दुख में सहारा, सो तू किसी की बदमात प्यारा। इनी बात मत सुन, हमारा नहीं है। अब त्याग कर दोगे, त्याग कर दोगे तो निहाल हो जाओगे, इसमें संदेह नहीं है। अगर त्याग करना आपको आता है, गोद जाता है उसको आता है, साधु बनता है उसको आता है, ब्याह हो जाएगा उसको आता है, सबको आता है। मेरा पना बदलना बड़ा सुगम है, मैं पना बदलना कठिन होता है, वो मैं पना बदलना भी आपको आता है। ये विद्या आप हम सब जानते हैं, काम में लेते हैं थोड़ी थोड़ी जगह, हर एक जगह नहीं लेते हैं। असली जगह ले लो तो आज अभी अभी अभी निहाल हो जाए। अभी आपको तोला जाए तो आपको कहा गया एक मण 30 शेर है, वो किला मैं जानता नहीं भाई, तो एक मण 30 शेर है, अच्छी पेशाब फिर के आओ क्योंकि तो एक मन 29 शेर है। तो मैं पना घट गया, मैं पना, मेरा पना नहीं है, मैं पण था उसमें, मैं वो मैं को छोड़ दिया। अब याद कर दे टट्टी कहाँ है, किसके काम आई, सूखी गीली है, कहीं कहाँ गई है, किस क्या किया है, याद आती है? त्याग की बड़ी याद ही आ गई। अब टट्टी क्या टट्टी फिर गए जो संसार को शरीर को टट्टी फिर जाओ, टट्टी फिर के बाद अब नहीं भाई हमारे मतलब नहीं, टट्टी फिर ऐसे हल्का हो गया, ऐसे आप छोड़ दो हल्के हो जाओगे। हमारे मित्र थे चंद्रराम जी, निमाज की बात है भैया, भजन ही करना है, इतने खुश हुए, हमारे कोई काम नहीं है, कोई रुपया कमाना है, कोई काम करना है, कहीं जाना है, हमें तो केवल भजन करना है। मौज हो गई, सब झंझट मिट गई, सभी एक साथ पट खुश हो गए। रात्रि में समय था वहां बात का, मौज हो गई। ऐसे ही आप कह दें ऐसा कि हमारा नहीं है, इसमें भी आधा काम करना है, आधा माँ मेरी और माँ के बेटा मेरा, दो में होता है ना, तो दो में जो संबंध होता है उसमें अपने को आधा संबंध छोड़ना है। माँ मेरी नहीं किस विषय में, माँ से कुछ लेना नहीं है, और माँ का बेटा हूं क्योंकि माँ की सेवा करनी है, आधा संबंध तो रखो। सेवा करने के लिए, उनको सुख पहुंचाने के लिए, हित करने के लिए ये तो संबंध रखो, और अपने लिए भी समझो, अपने को तो लेना नहीं है, अपने को तो लेना ही नहीं है। माँ दे दो ना, माँ मेरे भाई को दे दे, मेरी बहन को दे दे, ब्राह्मणों को दे दे, तेरी मर्जी होगी, मेरे पर तो कृपा कर, मेरी सेवा ले लो बस। ऐसे संसार मात्र की सेवा तो रखो, उनकी तरफ से मेरा पान तो रखो, अपनी तरफ से मेरा मत रखो। आप करके देखो निहाल जाओगे, और व्यवहार में भी बहुत बढ़िया व्यवहार होगा। स्वार्थ का व्यवहार कठिन होता है, और स्वार्थ त्याग करके बर्ताव करो, बड़ा बढ़िया बर्ताव हो जाएगा। हरदम मन में खुश होता रहेगा, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है। मौज होगी आज आज अभी अभी अभी अभी, अभी इसी क्षण हो राम बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज आज अभी सुधर जाए। हो राम को नाम जब जब करते हो तो मैं तो अमूल जगह हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, अब गाँव काम के नाम का होकर भजन करते हो तो भजन का तो लाभ होगा, परंतु हो राम को नाम जब देखो फिर तपस्या। सच्ची बात है, एकदम इसको कोई काट नहीं सकता। शास्त्रों से सुनो, महात्माओं से सुनो, विचार कर आप देखो, सच्ची बात है। केवल ये मानता है आपका मानापन ही तो अपनापन है, शरीर में है थोड़ा ही। अगर अपनापन होगा तो छूटता ही नहीं है, अपना होता तो कैसे छूटता, अलग होता कैसे, एक हो नहीं। अब माना हुआ अलग है, वो कारण गुण सोंगे और ये जन्म जन्म और मरण में देने वाला है, ये संबंध केवल आफत देने के सिवाय कुछ निहाल करने वाला नहीं है। आपके जैसे तो कोई पूछ लो बात, तो बीच में पूछ लो, आपको क्या फायदा हो जाएगा और अपना न मानने से क्या नुकसान हो जाएगा। किंचित मात्र नुकसान नहीं है, बड़ा भारी फायदा, पूरा का पूरा फायदा। संतों ने कहा मैं मेरी का त्याग और मैं मेरी की जेवड़ी, या मैं और मेरा यही बंधन है। निर्ममो निरहंकार से शांति मिली गति, न मैं है न मेरापन है, ये सब ममकार अहंता अहम वाला मैंपन है, ये प्रकृति का है। महाभूतानी अहंकारो बुद्धि अहंकार से प्रकृति का है, तो प्रकृति का रहने दो, तो त्याग कर दो। इनमें भगवान ने बड़ी सुगम बात बताई, त्याग कर दो तो अब काम हो जाए, अगर त्याग न कर सको तो बदल दो। बदल दो क्या, मैं संसार का नहीं हूं, शरीर का नहीं, मैं भगवान का हूं, मैं को बदल दो। सीधी सादी बात है, छोरियां बदल देती है कि मैं ब्याह हो गया, मेरे पे तो पंडित जी की ब्याह हो गया, बस बदल दिया मैं पर। मैं अपन बदल देगा, हो गया ऐसे बदल दो कि मैं संसार का नहीं, संसार शादी अरे साज वजीरी सोगन में तो न्यारा हो बोले न्यारा, अरे न्यारा हो पहले से, शरीर बदलता है आप बदल लेने, प्रत्यक्ष अनुभव है, किसका अनुभव नहीं है बताओ, तो न्यार तो है ही, अब स्वीकार कर लो, तो सुखाओ है, नहीं कर सको तो बदल दो, भगवान की हो जाओ, अब पीर की नरशास्त्र की हो गई, अब तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई मेरा है ही नहीं, ना मैं उनकी हूं ना मेरा है, नहीं तो शुद्ध करो, शुद्ध क्या, मैं मेरा है ये संसार की सेवा करने के लिए, केवल सेवा ही सेवा करो, मैं पना मेरा पना सेवा में कर देगा, ये कर्मयोग हो गया और विचार से अलग हो गया, ज्ञान योग हो गया, यार मैं बदल गया, भक्ति योग हो गया, इसमें जो अच्छा लगे बढ़िया लगे एक ले लो, तीनों का नतीजा एक हो जाएगा, तीनों का ही नतीजा एक होगा, आपको सुगम लगे बोल लो, मैं तो संसार का नहीं हूं, शरीर का नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है। अगर मेरा शरीर हो तो शरीर पर आपका वस्त्र रहना चाहिए ना, इसको कमजोर मत होने दो, बीमार मत होने दो, ठीक रख लो, रख लो कहा तो इसको ठीक रख लो और नहीं तो छोड़ दो, अपने ठीक हो नहीं सकता तो आप तो मेरे छोड़ो, अपने छोड़ दिया। लड़की घर बैठी हुई माँ बाप के यहाँ बैठी हुई भी अपनों नहीं मानती है, घर मेरा नहीं है, ये मान लेती है मेरा नहीं है, घर में बैठी है, खाती है, पीते, सब काम करती है, इतना करती है काम मेरा। आप कहीं मुसाफरी में जा रहे हैं और उधर से देखा कि वो अपने मेहमान आ रहे हैं, कहते हो हम तो जाते हैं क्या करें, कहते भाई है घर में, भाई है, भाई सब कर लेंगे, सब घर आदर सत्कार कर देंगे, ऐसा सत्कार कर नहीं हुआ तो बिना जी बैठी गई, तो ये कहावत है सौ को नहीं कोटती सुनी, कई बैठा में कोई भी चलो भी अपने करो, कुछ करने वाला कोई है नहीं, एक बहन है जिस पर विश्वास है, विधवा हो जाती है बहन, भाइयों के पास रहती है, शास्त्र वाले ले जाने वाले आते हैं कि बाप को ले जाऊंगा, कहते हैं सर भाई मारे माँ थी थोड़े, जैसे माँ थी ऐसे मारी जगह सलाह देती, मारे काम करती, कैसे काम करती है, बहन को भेजेंगे नहीं, मेरी माँ की जगह तो यही है और कौन है मेरे, तो नहीं भेजेंगे, इतना भरोसा रहता है, भाई है घर पर, ऐसी बात हमने सुनी है, अरे आपने देखा ही होगा, ठीक है भाई घर पर भाई है, माँ का विचार हो तो घर पर माँ है, बहू कोई हो तो घर भाभी जी है, कोई बात नहीं, चलो तो सब संभालती है, तो भाभी जी ने माँ संभाले क्या, भाई संभाल देती है, जो घर की नहीं है वो पराए घर की है, बेटी तो पराई हो गई, पहले तो अपने थी ये पराई होगी, भाई बेटी पराओ धन है, साफ कहते हैं। सच्ची बात है एकदम ही, ऐसे साधु हो जाए अब मेरे कोई भरोसा नहीं है, अब कुछ भरोसा नहीं, कोई आशा ही नहीं रखते, आपत में सुख में दुख में क्या हो गए, साधु के लिए तो संसार मर गया, संसार के लिए साधु मर गया, जय राम जी, गेलो गणे ने गांव गांव गणे ने गेले ने गेलो गणे ने गांव ने, जय राम जी। इतना ही तो काम है, आप ऐसा मान लो अब आज सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि साधु मान गया तो साधु बना सिद्ध हो गया ना, अब स्वप्न में नहीं मानते कि हम गृहस्थी है, प्रत्यक्ष बात है, जो बात एक मानी हुई एक और ये तो बात सच्ची है, शास्त्र कहता है, संत महात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, भगवान हमारे हैं, मेरे भगवान है, मेरा नाम जप और कहते राम राम राम राम राम राम कर रहे, मस्त हो रहे, भगवान का नाम ले रहे, भगवान मेरे, मेरे को मतलब नहीं, कोई है ही नहीं अपना, किसी से करी है प्यार यार खुद गरज जमाना है, किस कोई अपना है ही नहीं, तो गर्ज है तो गर्ज उनकी पूरी हो, देने में संबंध सबके साथ, लेने में संबंध किसी के साथ नहीं, मैं कहता हूँ भगवान के साथ भी लेने का संबंध नहीं रखा, अब लेना कुछ नहीं, मजा में सेवा करनी है आपका, भजन करना, कीर्तन करना, आपने लेना नहीं कुछ भी, कि तो ऊंचा भक्त हो जाओ, ये संसारी सेवा करो तो आधा काम करना है, अपना अपनी ममता ताग बटोरी गाय वहां अपना तागा उठा लो, उनका रहने दो, वे आशा रखे वो करते हो, अब शक्ति के अनुसार सेवा करते रहो, सेवा जितनी करते रहोगे पहले का संबंध टूट जाएगा, तो नया लेना नहीं, नया संबंध जुड़ेगा नहीं, दुकान तभी उठती है कि कर्जा है उसको चुका दो, और लेना है अपने वो आज आज ना आ गया तो छोड़ दो, ऐसे संसार से लेना कुछ नहीं है, देना है देना चुकाते रहो, अपने लेना है नहीं, पहले लेना लिया था उस लेने का ही थोड़ा कर्ज उतारना है, सेवा कर दे, माँ की कर दो, बाप की कर दो, भाई बहन बताएगी सेवा कर दो, पहले वाला कर्ज उतार दिया, और अगर लेना नहीं है मैं मौज होगी, निर्लेप हो जाओगे, दुकान उठ जाएगी, इसमें कोई शंका हो तो आप पूछो, हिम्मत केवल आपकी होनी चाहिए, ये आप कर सकते हो, मैं हूँ आप हो सब लोग कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है, नहीं तो साधु कैसे हो जाते, विवाह कैसे हो जाता, अरे वो स्त्री दूसरे घर की कन्या एक घर की, वो स्त्री कैसे हो गई, वहां मान लिया, जो नहीं होता हुआ मानने से हो गया, होने वाली बात मानने से कैसे नहीं होगी, अब बताओ आप, नई बात हो जाती है, नया समय पुराना टूट जाता है और नया हो जाता है, एकदम पक्की सच्ची बात है, मैं भगवान का हूँ, भगवान का नाम ले मस्त हो जाए, भगवान का कीर्तन करे मस्त हो जाए, भगवान की गीता सुने और मस्त हो जाए, हमारा तो घर यही है भाई, हमारा तो कुटुंब यही है, मीरा भाई ने कहा कि अमरापुर में सासरो और पीहर संता पास, पीहर में लड़की तैयार होती है, योग्य बनती है, शिक्षित होती है, सब सीखती है, और रहती है थोड़ी गए आपस में, भाई तो चो कर तारे घर ने थारे भर में, तो घर ने भर ने बस घरवास बरवास सीख सिखाए और घरे घर में क्या, जय राम जी, सीधी बात है, साधु बैठे करे घर की बात याद आती हो तो कोई समाचार नहीं आया है, चिट्ठी पत्री नहीं आया है, क्या उम्र बढ़नी हो कोई पता पड़ो ही नहीं, यार संबंध जोड़े रखते हैं उनको वो बात रहती है भाई, समाचार पूछते हैं, एक रामायण की रामायण कथा करने वाले पंडित थे, गोरखपुर में आए थे, वो कहते हैं हमारे पिताजी दंडी स्वामी है काशी जी में, जाते हैं तो पोता पोती की बात पूछते, वो कैसे है वो कैसे है, महाराज आप वो क्या मतलब, अब संबंध वहां साधु हो जाए तो टूट चढ़ जाए, वो तो मन से थोड़ा जो टूटता है ना, तो साधु होने पर भी टूटता नहीं है, एक संत थे, उनकी बात सुनी है ऋषिकेश स्वर्गाश्रम में, झाड़ी में रहते थे, जो झाड़ी में रहते पढ़े लिखे बातें सुनाते सत्संग कराते थे। तो एक दिन कोई मेला था कुंभ का, उसमें उनकी स्त्री आ गई, तो वो देखा तू कहां से आ गई। वह बोली अब याद है आपको मेरी, तू कैसे आ गई, कहां आ गई, आपको याद है। महाराज भी सुने ऐसे देखते ही नीचे ही देखने लग गए, इतनी शर्म आई, अरे क्या कहता है, क्या शर्त हुआ, बस ऐसे देख ले आफत हो जाएगी, कोई लोग देखते इस दिन सूरदास की आंखें इस बात की फोड़ी। सूरदास जी महाराज ने आंख क्यों फोड़ी, बिल्लो मंगल थे, बड़े पंडित, संस्कृत के बड़े नामी पंडित थे, तो विषय में लग गए। अब विषय में लग गए तो रात दिन वही रहने लगे, इतने आसक्त हो गए, आसक्त हो गए, बड़ी मुश्किल हुई। तो घर पर आया श्राद्ध, पिताजी का श्राद्ध आ गया, माँ का पिता का श्राद्ध, तो श्राद्ध किया, श्राद्ध पर अपराह्न में करना चाहिए, मानो आधे दिन के बाद श्राद्ध की विधि है खास, तो विधि श्राद्ध किया, सरो भोजन कराया, होते होते रात हो गई, शाम हो गई, या बरसा बरस रही, परंतु कब ये निवड़े काम पर कब जाऊं, अपना मानने पर चिंतन करना नहीं पड़ता है, चिंतन होता है। आज हम चिंतन संसार का करते नहीं, भगवान का करते हैं, संसार का होता है, क्योंकि संसार को अपना माना है, अपना माना हुआ चिंतन होने लग जाता है। ये लड़कियां अपनी माँ के पास बैठी कहती कहती थी, माँ भाई को कहते मेरे को पहुंचा दे, रोटी की तकलीफ हो रही है, या बैठी है यहाँ चिंता वहां की हो रही है, क्यों वहां की अपने मानती, तो अपना मानने पर उसका चिंतन स्वतः होता है, उसकी आप समझ लग जाती है। तो रात हो गई, तो महाराज चले भीषा के पास, तो बीच में थी नदी, वर्षा बरसी, जो पार से पानी आ रहा जोर से, तो पार कैसे हुए, अंधेरी रात हो गई, तो एक स्त्री की लाश थी, मरी हुई स्त्री, उसको पकड़ लिया, उस पर बैठ करके चले गए पार, वहां बांध दिया उसको, तो और गए तो चारों तरफ अंधेरा, और सब अंधेरा, वो वैसा घर, अब सुने कौन उसकी वर्षा बरसे, सब पे तरह तरह हो गए पानी में, तो एक सांप लटकता था, तो उसको पकड़ा, उसको पकड़ ऊपर चढ़ गए, ऊपर चढ़ गए भीतर गए, तो भी कैसे आया आपके घर तो बंद है, तो तेने रस्सा ना उसके बाद पर आ गया, मैंने लटका ही नहीं, जाकर देख दो सांप, तो उसको पर खेल दिया, चढ़ गए, काटा नहीं काट सका वो, फिर दरी पार के एक ऐसा लकड़ी आ गई, उस पर आ गया, जा देखो तो बुढ़ा कहा कि यही दशा इन लोगों से, इस शरीर को तो आप देखते हो ना, यही दशा होगी उसकी, तो बिल्कुल उस पर आप इतना किया, अगर भगवान को अपना मानते तो क्या कितना लाभ हो जाता, जिसको आपने माना। जब भाई उन्होंने सुनाए पद, वैसा थी गाना बजाना बढ़िया आता था, भगवान के पद सुनाए, पद सुनाए तो मन में आगे चलो भाई अब भगवान की तरफ चलो, अपने उठो चल दिए, जो मिल जाए खा लेना और भगवान का भजन करना, लग गए उसमें। एक दिन किसी गांव में गए, देखा तो एक स्त्री पानी का घड़ा लिए हुए जा रही थी, उसको देखा, देखते ही मन में आया कि बड़ी सुंदर है, तो बहुत सुंदर है, देखने लग गए। अब देखने लगे वो बेचारी अपने घर पर चली गई, ये देखते करके दरअसल पहुंचते, वहां पर दरगाह दरवाजा कर दिया। पति ने पूछा क्या बात है, क्या महाराज एक ऐसा है साधु जो ऐसा शादी करता है, वो देखता है मेरी तरफ, तो मैंने आड़ा बंद कर दिया। तो वो पति गए, क्या देखते हो तुम, तो भैया तुम्हारी स्त्री बहुत सुंदर है, एक बार कृपा करा दो, मेरे को दिखा दो, और कुछ नहीं करना है, केवल दिखा दो, इतना करो, मेरे छत पर आ रहे जी, छत पर। उसने कहा क्या बात है, इसमें तो कचाल हुआ रहे, कि महाराज उसकी नीयत अच्छी नहीं है, ये तेरे को क्या मतलब है, चलो जान दिखा दिया। अब देख करके अब विचार आया मन में, अरे देखने कितना, पास में था एक बेल का वृक्ष, उसे कांटे होते घासदार है, ये मुरलारी मुरारी है, ये बेल है, इनके गांठे होते हैं, गांठों के तो कांटे होते हो। वो कांटा तोड़ कर गए जंतु मारा कि देखा दशा हुई तेरी, ना सब छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, बाल छोड़ दिया, फिर तेरे मन आंखा फोड़ दी, आंखा पानी खून निकलने लग गया। अब भगवान अब ठीक हुआ, अब ना देखूंगा नहीं जाऊंगा, देखने में दिख जाए क्या करो, आकृष्ट हो जाए स्वभाव पहले का पूरा बड़ा हुआ भरा खराब। अब भगवान का नाम लेते फिरते घूमते क्या दर्शन लगने लग गई, शरीर हो गया बीमार, अब कौन धोए, अपना तो कोई है नहीं हुआ। तो महाराज दुख पा रहे थे तो ठाकुर जी आए कि बाबा जी क्या सोचते हो, लो ये जल दो सफाई करो, और मैं देखो पत्थर लाया हूँ खाने के लिए। अच्छा भाई ठीक है, अपना हाथ धोया धो धोआ करके हूँ ले गया। किसान आने लगा ये लड़का तो बड़ा सुंदर है, इनकी वाणी बड़ी मीठी है। अब लड़के की याद आने लगी, दूसरे दिन आया कह लो महाराज जी पत्थर ले लो, पत्थर ले लो क्या करे, विचार किया पहला बेश्याम पिंड छोड़ाया पीछे उसे स्त्री छोड़ा, अब ये बच्चा पीछे ले गया, अब क्या करूं, अब याद आओ छूटे नहीं तो देखा बात क्या है। तो वह तुम कौन हो, तो तुम पत्थर ले लो, विचार करने लगे अब तो वृंदावन चलो, वृंदावन में जाकर भगवान का भजन करेंगे और जगह नहीं भटकेंगे, अगर फूट गए तो क्या करेंगे, देखना तो है नहीं। उसने आगे बाबा जी क्या सोचते हो, क्या क्या सोचते हो, वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है कहा, तो मैं बताऊ लाओ मैं पहुंचा दू, तुम पहुंचा दोगे, हम बड़े खुश हुए कि वृंदावन पहुंचा देंगे, बस फिर ठीक हो जाएगा। महाराज वो पथ दिया आया ले सेवा करी, जो मन खिंच गया उसकी तरफ, कह रहे मैं तो फंस गया, वो स्त्री को छोड़ा अब ये बच्चे के मुंह फंस गया मैं तो, अब क्या करूं। वो लगाया लाठी दे सर लो देखो ये वृंदावन आ गया, देख कीर्तन हो रहा है वृंदावन चट आ गया, देखा रे इतना वृंदावन जल गया आ गया, पकड़ा हाथ भगवान छोड़े बगल। तो मां हर्ष मुस्तकृप के या तो उसी बलात् कृष्ण के मत बताओ, आप मेरा बल छोड़ा हाथ छोड़ा कर जाते इसमें क्या अद्भुत है, हृदय से यदि नहीं जा सी पौरुष लड़े आमी थे, हृदय से निकल जाओ तो खुशरा जम लोग वही है वही है पकड़ लिया। फिर दर्शन दिए बोल दर्शन किया न महाराज हमारे डाको वैसे ही कर दो पहले जैसे वही ठीक है, मेरे को देखना नहीं है, अब आपको देख लिया अब देखना नहीं है ही देखना किसी को नहीं है। तो इतने आशक थे वेशभावी होते थे महाराज, पर विचार कर लिया कि मैं अब संसार का नहीं घर का नहीं। तो ये बात कब हुई, इसमें एक बड़ी रहस्य की बात है, अपने जगह जगह मन लगा है ना इस वास्ते छूटता नहीं। उन्होंने क्या किया कि सब जगह से बरोर मनो से चिंतामणि गुरु को बताया है, तो चिंतामणि ही वहां विषय थी, तो विषय मन और ही चित लग गया और वहां से उठा तो कहां पर मन लग दिया। आपकी पूंजी जगह जगह बिखरी हुई है, कुछ स्त्री में लगाया, कुछ पत्नी में लगाया, कुछ माँ में लगाया, कुछ फोटो में लगाया, कुछ धन में लगाया, कुछ घर में लगाया, पूंजी बिखर गई महाराज। इस वास्ते है नहीं पूंजी इकट्ठी करके भगवान सब कर ममता ताग बटोरी, सब तागा बटोर करे भगवान लगा दो, तो भगवान मेरे हैं। अब उसे जस गाओ कीर्तन करो भजन करो कथा सुनो मस्ती से रहो, तो बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, होए राम को नाम जप तुलसी तजी को समाज। नारायण नारायण नारायण।